राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 4 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आज मेरे से किसी ने पूछा क्या करें, तो मैंने कहा हरि से लगे रहो। भाई जी से ये बात सुनी मैंने, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की लीला के पद गाओ, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, भगवान में लगे रहो। जैसे बेल के लगा हुआ लता के लगा हुआ फल आप ही पक जाता है, आप ही उनको कुछ उद्योग करना नहीं पड़ा, और लगा रहे बस यही उद्योग है, लगा रहे। ऐसे राम जी से लगे रहो, अप हो जाएगा, एकदम बात सच्ची है। चाहे चिंतन करो, चाहे जप करो, चाहे भजन करो, चाहे पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान में लगे रहो, हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। हरे सैन लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, लगे रहो भगवान, सब काम ठीक हो जाएगा, सब विचित्र हो जाएगा, भगवान की कृपा से। भगवान एक कृपा मानो हरदम, ये जो हमें कहते हुए हैं ये भगवान की कृपा है। किसी को ही कोई बुला कर हमें दिया है, फिर ही कहते हुए हैं ये भगवान की कृपा है। जो यहाँ तक जिस कृपा ने पहुंचाया है वही कृपा आगे ही पहुंचाएगी। जैसे किसी साधु ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे, शादी हो पत्र लग दे तो पर्स होगा ही, तो पत्र सब दे दी है तो पर्स होगा ही, आप लगे रहो आप तो बस। भगवान ही मन लगे रहो, ये मामूली बात नहीं है। पढ़ाई करते हैं वे पढ़ाई में लगे रहे, पता नहीं लगता काम इतने बड़े हैं, महीना दो महीना तो 12 महीना होने के बाद पता लगता है फर्क पड़ा है, पहले फर्क पता ही लगती, और पढ़ाई में लगे रहो फर्क जरूर पड़ेगा। एकदम आज इतना पढ़ा इतना पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बाजार बाजू वाले के गीता जी का पाठ करते हैं, पाठ करते करते गीता जी का आत्मा लगता, रामायण का पाठ करते करते आता आप ही भगवान ने कृपा सु आप ही आवे। जैसे बेली के लगा हुआ फल है वो आप ही ठीक होता है, ऐसे वैसे भगवान ने लगा होगा विषयों में संसार में भोगों में लोभ में मत लगो। देखो सीधी सरल बात है, आप साक्षात भगवान के अंश हैं और ये प्रगति है भगवान की, पर भगवान का अंश नहीं है, अपना प्रकृति है, ये प्रकृति भगवान की है पर भगवान का अंश नहीं है। याद करो बात, याद रखो ये सब भगवान का है परंतु भगवान का अंश नहीं है। आप भगवान के हो और भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसको ईश्वर अंश नहीं कहते। ये पृथ्वी जीव अंश है, पृथ्वी जाते वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ अपना प्रकृति, ये अपना है, ये पोली पोली है थोड़ी थोड़ी और आप ठोस पक्के भगवान का समझो, खास भगवान का सब सब छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सब भगवान का अनुसर। तो भगवान में लगे रहना है ये काम आपका है, भगवान मछली बता नाम जप करो कीर्तन करो भक्तों का चरित्र पढ़ो भगवान का चरित्र पढ़ो भगवान की बात सुनो भगवान से क्या लो। एक दिन में पढ़ाई कितनी हुई इसका पता नहीं लगता, बारह महीने तक पढ़ाई करने के बाद गीता का तौर से दिख रहा, सत्संग कर रहे से गीता के भावों का ज्ञान सत्य होता है, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता ही है, नियम है, एकदम पक्का नियम है, बहुत लाभ की बात है। ऐसे भगवान से लगे रहो लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है। आप स्वयं देख लो, आप स्वयं है जब भगवान ने आरंभ लगा गए सत्संग आरंभ में आ गए उस दिन में हर दिन में कितना फर्क है, पढ़ते पढ़ते हादसा नहीं हो जाता है। बिगड़ी जन्म आने की और सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी सुधर जाए, हो राम को मैं राम जी का हूं। नकल से असल में नकल से बन जाता है। एक सजनी बात मैंने सुनी, वो कहते राम राम करने राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दो साथ में क्या कहा कि वे सजनी जो कहते राम राम राम राम राम राम राम कर रहे तीसरा क्या माने राम राम राम राम राम करते, तो आदमी तो सुनने वाले बदलते गए, वो एक ही रहा भगवान लग गया। नकल करता हुआ नजर आ गया। ऐसे आप लगे रहो, सत्संग में लगे रहो, मेरे को पता लगा इस बात का, क्योंकि हमारी वृद्धा माता है ना, वृद्धि बूढ़ी बूढ़ी पढ़ी लिखी नहीं है, बूढ़ी माताएं कही है पढ़ी नहीं है, पर मैं बात सुनी मैंने आश्चर्य आया, मेरे को आश्चर्य आया, ओ मैं क्या है, मैं कि भगवान की इच्छा है, इस संसार की इच्छा है, दो इच्छा बनने वाले भगवान का हो जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, संसार छूट जाता है, मैं मिट जाता, निर्मोह निरहंकार से शांति बनी हो जाती है। ऐसी बात की मेरे मन पर असर पड़ा था, कितनी बड़ी सी बात है, जगह माइया पटोरी नहीं है, और बाद से मेरे पास किस संख्या में है, साधा साधा सत्संग है जो फल पड़ जाए, इस सभा में गीता जयंती के दिन अच्छा अच्छे विद्वानों ने व्याख्या दिया गीता पर, और भाई मेरे से बोला कि ऐसी बातें क्या है, इनसे तो अपने सत्संग वाले विशेष कहते हैं, अच्छा अच्छा पंडित है, जोर लगा बात के सत्संग वे समझे में पंडित हाँ समझ है भी पंडित है भी, ऐसे गोविंद भवन में लिखा है, उन्हें गीता वैसा लिखा है, किताब ऐसा लिखा है, तो कई जगह कहने लगा अरे लंका ने कोई मुंदरी बताओ, सुंदरी मुंदरी ऐसे सुंदरी, अरे लंका गांव गांव सुंदर मुंदरी बता रहे सुनने के बारे सुनते गांव का गांव से सुनने का गीता में लिखा है, गीता में गीता राम रोटी वेद राम रोटी में अरे गीता विषय नहीं हो रही है, गीता भाव चर्च है, आश्चर्य जैसी बात है, जय माता पढ़ाई की हुई नहीं, छोटी बड़ी माता है पढ़ाई नहीं की है, पर सत्संग में माता सुननी भी दिखाना, एक और बात याद आ गई, सुना सुनाता है, एक भाई ने किसी ने मेरे प्रश्न किया कि धनुष यज्ञ में सबको बुलाए दस को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो एक माई है बहन बोली निमंत्रण सुन सुन आए सुन सुन कर सब आए दीप दीप के भूपति नाना हाँ आए सब सुन सुन किसी से बोले वे ही नहीं मेरे साथ कितनी बड़ी बात करी, एक भाई बोले भाई मैं तो ये सब बोले सब भूप भूप दीप दीप के बंदा जाना आए जो सब हम पंथाना नरती महाराज कहते हैं तो सुन रहा है आश्चर्य मैं तो सोचने लगा आप बीती हुई बात है मेरी सुनी हुई निम्न धन से निमंत्रण दिया ही नहीं सुना आप बाबा क्या मन संयम पटे हुए हैं देखो पटेल बात है भाई वो भी भाई तो सब आए ऐसे सत्संग सुनने से बहुत ज्ञान होता है पढ़े से इतना ज्ञान नहीं होता पढ़े से जो ग्रंथ पढ़ो ग्रंथ का ज्ञान होता है परंतु मार्मिक बातें सत्संग की सुने गीता जयंती गीता पंडित बोले एक भाई बोला कि हमारे वहां बाणिया बोले बाणी सा बाणिया व्यापार कर रहा बड़ी बात ही कौन वैसी बात ही नहीं पंडित मैंने से बाणिया कह रहे तो सत्संग से बहुत लाभ होता आप ही बिना जाने बिना किए है बिना मेहनत बिना संतुलन सत्संग मात्र से कई विदेश में बात है सत्संग से दी गई वो नहीं अपने हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं है तो सत्संग से बहुत लाभ होता है कई कई सुनाते हैं जैसे मालूम होता है स्वाभाविक सब साधारण से आदमी साधारण कई भाव भीतर भीतर पढ़ाई से ऐसे नहीं होता पुष्मा बात कह रहे हैं परंतु मालूम ये बात है सत्संग कर रहे हैं ऐसी बात हमने देखी है देखी है तो सत्संग से बहुत फायदा था बिन सत्संग विवेक न हो राम कृपा बन सो बन सोई विवेक है विवेक बहुत विचित्र बात है एक वक्ता थे अच्छे उनके सामने कहा एक आदमी ने सुख सुखो सुख रहना दो है जब कहते बोले अरे औसत किया हुआ शुक्र आनंद दो है शुक्र जुड़े में दुख है आदि जुड़े में दुख नहीं सत्संग नहीं कह दिया ऐसी बात है सुख दो संसार का है आनंद भगवान का है दुख है ही नहीं जुड़ेगा सुख है जरूरत है दुख है। शब्द करना बोल गया वक्तव्य बोले ये सत्संग किया हुआ है, ये सुख और दुख का सत्संग किया। तो सत्संग से स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक विचित्र बात है, आश्चर्य है। साधारण आदमी पढ़ा लिखा विशेष नहीं, मैं मानूंगी एक सज्जन ने मन किया 24 गुरुओं का, तो एक गुरु को मना गया, सुनने वाले को बोला महाराज 23 गुरु है, 24 का कहीं नहीं आपने। सुनने वाले बोलता है ये 23 गुरु बताए 24 ऐसी बात है। इस बात से रामायण में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, श्रोता का नाम पहला है, श्रोता वक्ता दो नंबर है, वक्ता एक नंबर श्रोता वक्ता राम ने, इन वक्ता श्रोता है, श्रोता वक्ता है ज्ञान ज्ञान मेरी श्रोता वक्ता, श्रोता का नाम पढ़ लिया, श्रोता वक्ता ज्ञान मेरी राम, तो सुनने वाले बना देते विशेष। भगवान ने कृपा की है, यह भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है, अलौक कृपा है, विचित्र कृपा है। इनको सत्संग मिल गया, भगवान का निमंत्रण हो गया, आदमी ने क्यों न कहा है हमारा जीवन बदल गया, आज कोई बात सुने कहीं कागज आया कि मैं तो साधक संजय पड़े जीवन बदल गया। सत्संग करने से लाभ होता है, बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक शक्ति है सबके भीतर है, ऊंट इतना ही भूखा हूं आंख नहीं खाएगा मगर या खाएगी, ऐसा विवेक पशुओं में है, ऊंट रोटी आंख अच्छा है छोड़िए ढाक, वो ढाक नहीं खाते, लहंगे पत्ते होते हैं मगर नहीं आए, भैंस आकर दूध लग जाए तो सूझ जाए बकरी खा जाएगी, खा जाएगी। इस बार बिन सत्संग विवेक न हो, राम कथा बन सुलभ हो, राम कृपा से मिलता है, उनसे भी हो जा रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई। भगवान बोध कृपा करते हैं तब सत्संग देते हैं। भगवान का हृदय है, हृदय गीता में हृदय पार्थ, मेरा हृदय है गीता जी, तो सत्संग से गीता का अर्थ आता है, पंडित इसमें आता, अच्छा अच्छे पंडित है, श्लोक बड़े सीधे, संस्कृत बड़ा सरल है, मर्म की बात है। सत्संग हमारे तो पढ़ाई होती है, इस वास्ते संत समागम करिए भाई, लोह पर कंचन हो जाए, नाना भिद बन राय कही से भिन्न भिद सब नाम धराई, जाके सुगन लगे चंदन के चंदन होते बारंदाई, जहाज स्वरूप बनो सत्संगत यहाँ में बैठो सब भाई, जहाज है तरनगर बहुत फायदा, संत समागम करिए भाई, जाके सुगन लगे चंदन के चंदन होते बारन लाए, संत समागम करिए भाई, और उपाय नहीं तिरने का सुंदर कार्य राम दुआई, और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटी राम दुआई, भगवान शब्द में सुंदर आशीर्वाद में दादू जी शिष्य बड़े संत कवि भी है, बड़े सत्य कवि है, संतों ने पास में जाने से बहुत लाभ होता है।